Дзень добры. Прывіт, Аня. Добры дзень. Шаноўныя сябры, у эфіры серыя літаратурных гутарак «Кантэкст». У студыі Уселасць Цібурака і Анатолі Вашчанка, а ў гасцях у нас Ігар Бабкоў. Вельмі прыемна. Ігар Бабкоў нарадзіўся ў 64-м годзе ў Гомелі. Скончыў аддзяленне філасофіі гістарычнага факультэта БДУ. У канцы 80-х быў сябрам літаратурных суполак «Бабілён» і «Тутэйшыя». Браў удзел у аднаўленні газеты «Наша Ніва», быў адным з заснавальнікаў беларускага калегіума, выдаваў часопіс «Фрагменты». Аўтар кніг паэзіі «Солюс», «Рэкс», «Герой вайны за празрыстасць», «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб», рамана «Адам Клакоцкі, ягоныя тені», «Хвілінка, тры гісторыі», зборніка эсэ «Каралеўства Беларусь», «Вытлумачэнне руінаў, ты іншых». Лаўрэат прэміі «Гліняны вялес», прэміі «Залаты апостраф», прэміі «Гідройца» за кнігу «Хвілінка». Дарыгар, хацелася б пачаць размову, ну, з такіх больш-менш канкрэтных рэчаў, а можа быць, зусім не канкрэтных. Вось медытатыўная лірыка, ёсць такі панятак у літаратуразнаўстве, і па-рознаму да яго адносяцца і даследчыкі, і самі аўтары. Вось ці прылічаеце вы сябе як паэт да гэтага кірунку? І вось раней мне здавалася, што медытатыўная лірыка – гэта такія тэксты, якія ствараюцца у часе медытацыі, і калі аўтар вось у гэтым самым стане знаходзіцца, ён іх стварае. Потым, магу нават сказаць канкрэтна, калі, вось паслухаўшы, як Дмітрый Плакс у суправаджэнні Філіпа Чмыра чытае свае вершы, я зразумеў, што, можа быць, усё ж важна не то, у якім стане знаходзіцца аўтар, колькі у якім стане знаходзіцца чытач ці слухач ці вось гэты самы рэцыпіент. То бок ты слухаеш і ты трапляеш у гэты стан. Бо мы не ведаем, у якім стане знаходзіцца аўтар, а вось тое, што гэтая паэзія можа прывесці ў гэты стан, ну, гэта вось для мяне, прынамсі, сталася тады відавочным. Ці прылічаеце вы сябе да паэта медытатыўнай лірыкі? Не прылічаю, да. Больш скажу, нават не ведаю, што гэта такое. То есть тут для мяне паэзія і медытацыя – гэта вельмі розныя і асобныя рэчы. То есть там, дзе ёсць медытацыя, там няма паэтычнай эмоцыі. То есть там ты застаешся з чыстай свядомасцю, а там, дзе пачынаецца эмоцыя, і яна вот цябе вядзе і штосьці адкрывае і змяняе цябе знутры, там як бы ты не пусты. Вот як в медытацыі, там як бы напоўнены. То есть паэтычная эмоцыя – гэта тое, што ну, вот, як бы складае сэрца, сэрцавіну, такую сутнасць паэзіі. І ну, вот, то, яна ў мяне адметная, але вот тое, што вы апісалі, гэта хутчэй ну, такое прыклад паэтычнага шаманства. То есть вот, як бы Плакс пачынае вот штосьці там адгаворываць там свае тэксты, і слухач ідзе разам як бы з ім і патрапляе вот в нейкую прастору, но это не прастора медытацыі. Што там адбываецца са свядомасцю слухача, мы не ведаем. Ну але гэта прыгожая рэч як бы, но не лірыка і не медытацыя. То бок для вас вершы – гэта як бы спосаб выразіць найперш нейкую эмоцыю, праўда? Хутчэй не выразіць, а адшукаць, знайсці вот як бы словы, адпаведнік і дазволіць сабе пайсці за гэтай эмоцыяй. Да? Вот як бы, а потым, ну, аформіўшы ўжо гэта верш, прапанаваць чытачу гэтую эмоцыю ці там гэтае падарожжа здзяйсніць вот як бы пасля дог, я бы так сказаў. Гэта тое, што вы мелі на ўвазе, гэта хутчэй не медытатыўная лірыка, а метафізічная паэзія. Вот тое, што называецца. І, канешне, у нас як бы патрыарх гэтага кірунка Разанаў, вось, і все мы як бы так альбо інакш адштурхоўваемся ад Разанава і выміраемся Разанавым. Но Разанаў – гэта такая сівая, халодная, пралічаная алхімія. То есть гэта вот эмоцыя деміурга, які глядзіць на, ну, вот як бы на гэты свет, як на гульню стыхіяў, і прапануе падарожжа вот такое амаль што касмічнае. Што тычыцца маёй эмоцыі, вот тое, чым я як бы дазваляю сабе спакусіцца, гэта хутчэй здзіўленне, ну, такое, с аднаго боку, простае, а з другого боку, і складанае, вот, якое можна выразіць словамі, што мы тут робім. Вот раз-пораз мы вот заклопоченные там разными справами, вот раптом все с нас как бы спадая, и мы не разумеем, что мы робим в этом свете. Да? То есть вот, и меня цікавить, каким чином все это с нас спадая, вот, и что мы робим далей, после того, как мы сдивилися, вот как бы сярод этого света. Ну и тут можно идти и вверх, и вниз, и в шаманство, как бы, и часом, вот, ну, мои тексты – это чистое шаманство, вот, когда ты дозволяешь себе самим гуком тебе, как бы, изменить и повести куда-то. Ну, я, власне, это имел на увазе. Ну, так, вот. Менавіта, как бы, текстостваральный подход, и той же Розану, по-моему, так, как он умеет, вельми лаконично и добра охарактеризовал, как бы, сутность поэзии, как уводины у невымовные. Вы кажете, что ваша задача индивидуальная, что вот я процитую, отчувать, анализовать, думать, а не распрацовывать планы и дейничать коллективно. А меж тем проекты, такие проекты ваши, как фрагменты, как книжная серия, галерея Б, это, ну, вечерины вокруг этого, да, встречи и так далее, это как раз были акты коллективной, что называется, творчести, да. А что изменилось, да? Где вы перекрочили вот эту межу, где стали индивидуальным, где хотели быть в коллективе, и, может быть, и я знову-таки неправильно расставляю акценты и навешиваю некие лейбочки. Ну, у меня завсёды было так. Тут проблема не с тем, что нечто изменилось, а с тем, что я близняты. А близнятых это завсёды такая подвоенность. И не яль такие. Да, вот как бы и тебе перекидывая в деяние, как бы, и в пустоту, да, в медитацию и в эмоцию. И певный час у жизни меня это турбовало, мне сдавалось, что, ну, треба что-то вот выбрать одно, вот заняться нареште уже там, как бы, альбо, ну, вот, как бы, стать просветленным уже, как бы, знайсти некую мудрость, альбо, ну, вот, дозволить себе пойти за эмоцией в литературу до конца, ти в деяние, да? А потом я зразумел, что, ну, от кармы не утечешь, и коли ты близняты, то застается только гуляться с этими стихиями, и часом я там удельничаю в створении институции, придумываю планы, там, как бы... То есть дейничаете коллективно и для коллектива? Да, ну, может быть, не столько коллективно, кольки дейничаю все ж таки, да, но мне подобается вот в команде, там, байды, там, подорожжа с сябрами, это завсёды прыгожа. Ну, давайте узгадаем гэты момент, и яны шмат у чым стали легендарными. Вось, что у сухой рэште от галереи Б, от фрагментов, что с коллегиумом, с проектом адукацыйным, які дзейнічае шмат год и выпустил уже, калі так можно сказать, плеяду цікавейших людей в розных кірунках, и сярод выкладчиков меў просто протьму людей, якими ганарыўся б любы университет, так и сапраўдны, скажем так. Что с гэтымі проектами? Чым скончылася ўсё ў кожным з выпадкаў? Якой была гульня с институциями и дзеянням? Да. То яна была вельмі прыгожая. Напрыканцы 80-х вот яна пачалася, калі вот я працаваў вартаўніком пасля філасофіі, і вот сярод сваіх начных вершаў мне было досыць камфортна. Што вартаваў, Ігар Бабко? Всё, што... Не, ну эта гісторія будзе цікава. Дзе была першая ваша каптёрка? Самая легендарная моя каптёрка, в якой я пратрымаўся больш за всё, гэта ЖРЭО Московскага района. Як бы гэта такі досыць вялікі будынак, ну і там я гады 2.5, то есть я там быў ужо такім як бы славутым персонажам, то мяне спускаўся дырэктар пагаварыць, там як бы адтуль мяне забіралі аўтаматчыкі на суд, вот пасля першых дзядоў, да, то есть калі схапілі, і там всё ЖРЭО высыпала, вот глядзець на гэта відовішча, да. Вось, так што, ну, вот, а потым все стало мяняцца, і в пэўны момант тутэйшае Бабілон, то есть вот як бы все з'явілася супольна, з'явілася дзеянне, паўстала газета «Наша Ніва», у якой Дубавецка паздзеквацца прызначыў мяне кіраўніком аддзела дыскурса. Вось, тады як бы гэтае слова, ну, пачатак 90-х, можаш сабе ўявіць. Твары, скажем, ну вот традыцыйных беларускіх творцаў, вот якія глядзелі на аддзел дыскурса в газеце «Наша Ніва». А вось, а потым з'явіўся Еврафорум, з'явіўся Калегіум, то есть Еврафорум быў па сутнасці першым выдавецтвам, і А першы, это нават дзіўна сабе ўявіць, што першую серію незалежную, да, не ў дзяржаўных выдавецтвах, вот мы выдалі в Еврафоруме, гэта галерея Б, і там адразу у нас Алесь Разанаў, Галубовіч, першая кніга Акудовіча, дэбюты там як бы Міхася Баярына, ну вот як бы мая кніжка, там вот всё. То есть, а колькі кніг, калі памятаецца, колькі вы паспелі выдаць? Вось? 7 ці 8, пакуль нас зачынілі, на апошніх нас ужо зачынялі, і тады ж часопіс «Фрагменты» з'явіўся, вось таксама там першы філасофскі, там і культуралагічны часопіс на беларускай мове, і беларускі, вот як бы па духу. А потым в пэўны момант мы зразумелі, што ну, вот, прыходзяць наступныя пакаленні, і яны ўжо не ведаюць ні пра каго. То есть не ведаюць, ніхто такі Дубавец, напрыклад, ніхто такая, што такое наша Ніва, да, то есть і вось... А калі вось, я просто вельмі, я нарэшце ў студыі атрымаў госця, які вось паўтары ўслову, які я пару разоў закідаў некаторым з нашых гасцей, і абсалютна не чакаў рэакцыі. У мяне просто ёсць наогул тэорыя кароткая, вельмі прымітыўная, пра тое, што кожнае новае пакаленне беларусаў так наглуха забываецца пра тое, што пачынае рабілі ад зэра, да? Невядома чаму. Гэта феномен, які, можа быць, патрабуе там супердаследавання, і я вось тут чую, як бальзам на душу у студыі ад Ігра Бабкова, менавіта пра гэта. Калі вы адчуванне злавілі? Калі гэта канец прыйшло? Канец 90-х. То есть вот калі як бы была як бы пэўная з канца 80-х, год 10 прайшло. То есть ад тутэйшых да нашай Нівы да Бабкова мова. Да. І потым сярэдзіна 90-х гэта вот пік, ну не тое, што славы тутэйшых, но вот такой ну, вот важнасці, рэалізацыі людзей, якія прыйшлі. Калі там, ну, вот всех ведалі, так. Да? А канец 90-х ўжо ніхто не ведае, хто такі Дубавец. Так. І што ён, ну, там, як бы пісаў нейкія тэксты, і што, ну, і тым больш, што ўвайшло там другое пакаленне, ўжо пачалі, стартавалі там, як бы, і Дыньковская наша Ніва, то есть праект ўжо такой народнай газеты, і Архэ Булгакова, якое, ну, вот шмат у чым, ну, было заснаванае не на суперак, но вот як бы в палеміцы там, як бы, з фрагментамі. Ну, так. І ўжо было прыгожае, ну, вот, скажам, такое, не то, што падзеленне, да, то есть вот, ну, падзел гэтых клетак, вот всё пачало дзеліцца, а калі ёсць ўжо як бы два крокі, а ўжо трэцяе пакаленне было, то ясна, што паўстае традыцыя. А там, дзе паўстае традыцыя, трэба думаць пра спосабы і сродкі вот трансляцыі яе перадачы. І тады паўстаў калегіум як спосаб перадачы ад пакалення да пакалення. Гэта ваш місце, адказ Чэмберлену, што да, называецца. То есть як місце, дзе гэтыя новыя пакаленні могуць сябе знаходзіць і кшталціць. І, дарэчы, гэтае ноу-хау тады калегіумаўская праз пэўны час, ну, вот як бы падхапіл, ну, і той же саюз пісьменнікаў, і пэн-цэнтр, вот калі з'явіліся школкі, там, конкурсы, да, школкі пісьменнікаў, да, то есть это все фантастычныя і прыгожыя спосабы дазволіць людзям знайсці адзін аднаго. То есть вот такія рэчы, яны важныя не тым, ну, што мы штосьці, да, вот хвілінка нават упала, як бы, ад... А мы да яе вернемся, мы не дарэмна упала. Вот, добра. Ну, вот. Я яшчэ хацеў тады запытацца ў працяг. Я да свайго сораму, магчыма, тут Анатоль пасаромецца таксама за мяне, мала ведаю зусім, фактычна не ведаю нічога пра суполку, агучаную таксама ў прадстаўленні госця «Бабілёна», якая называлася. Пра тутэйшых ёсць кніга, пра тутэйшых ёсць успаміны, прадстаўнікоў тутэйшых абазнаныя людзі ведаюць, што называецца, паіменна. А што было тут, калі ёсць некалькі вось словаў, як это можна калі неяк лаканічна, да, характарызаваць? Гэта суполка перакладчыкаў, якая вельмі хутка стала такой, як бы, ну, скажам, масонскай ложай внутрі, там, як і беларушчыны. Это было ложа ўнутры ложы. Всё, да, это было ложа ўнутры ложы. Яна паўстала напрыканцы 80-х на падставе выпускнікоў лінгвістычнага ўніверсітэта, тады ін'язаў. Першы збор, я памятаю, быў якраз там в аўдыторіі, і там Сергей Шупаль, Лявон Баршэвскі, там Алесь Істомін, то есть Міцер Колас, які быў па сутнасці гуру. То есть вот все класікі вот як бы сённяшняга пераклада, гэта старэйшага пакалення, скажам. Да, і гэта, ну, параўнанні з тутэйшымі, гэта, ну, такія больш інтэлектуалы, і Алесь Жлудка, той же лацініст, інтэлектуалы і людзі, якія працуюць з культурай. Потым, канешне, всех разнесла, Вот, Зміцер далучыўся да ліцэя Коласаўскага, да Лявон Баршэўскі пайшоў у БНФ, там, ну і яна па сутнасці распусцілася паспяхова там в беларускім ландшафце. Ну, яна стала глебай для і больш таго, ніхто фактычна не кінуў пераклады, калі мы говорим пра Баршэўскага там і так далей, і так далей. Ну, прынамсі, скажам, у гэтым полі плюс-мінус засталіся. Я думаю, што хвілінка не здарма пра сябе нагадала, але я б хацеў звярнуцца да кніжкі, да празаічнай вашай кніжкі, якая была яшчэ да хвілінкі, а менавіта Адам Клакоцкі, яго цені. Вось гэта якраз тая гісторыя, пра якую вы гаворыце, бо калі я вучыўся на філфаку, ёсць Клакоцкі, так. І да мяне патрапіла гэтая кніжка, дзесьці курсе на другім. Хтосьці з філалагінь, з маіх калежанак, студэнтак, даў мне пачытаць. І я просто ашалеў ад таго, што такое ствараецца па-беларуску. Бо для нас тады, ну, мы зачытваліся і Картасарам, і Павічам, там, і тым же самым Пелевіным. А тут высвятляецца, што і мы можам, і ў нас так можна. Я ведаю, што гэта называецца раман у 10 карцінах, так? У 10 гісторыях, што гэтыя часткі, гэтыя гісторыі, яны друкаваліся якраз у дубаўцоўскай нашай ніве, ну, па частках. Вось, пішучы іх, вы разумелі, што вы пішаце раман? Ці проста раман гэта, ну, такая шырма, ну, як бы, спосаб сабраць гэта разам? Ці гэта вот ад пачатку вы задумывалі менавіта як такі канцэптуальны, цэласны твор? Ну, раман, як жанравае значэнне, тут хутчэй форма постмадэрнісцкай іроніі з самога аўтара і вот як бы з таго, што атрымалася. Насамрэч гэтыя фрагменты прозы вот пісаліся вельмі в розных абставінах і як бы в розных кірунках. І я зусім не збіраўся быць празаікам і ісці вот як бы рабіць з усяго гэтага як бы цэлую кнігу, але мне таксама стала не хапаць нармальна, вот хоч як быццам бы сам сябе хваліш, да? То есть мне пачало не хапаць пэўнага кшталту інтанацыі ў беларускай прозе. І я стаміўся чакаць як бы такой інтанацыі. Я думаю, ну вот калі табе не хапае нейкай кніжкі, напішы яе сам. І вот як бы склаў рэшце рэшт гэтага Клакоцкага, і ну ягоны лёс досыць шчаслівы, я бы сказаў. То есть ён атрымаў і свайго чытача, і нейкія прэміі, і пераклады, што было вельмі дзіўна, канешне, як бы, ну, але як ёсць. А хвілінка гэта ўжо, ну, больш як бы такі усвядомлены тэкст, ну, шмат у чым які перагукаецца, канешне ж, з гэтым раманам. І, ну, гэта цэлы такі ўжо серыял свайго роду, так, і значна больш сюжэтна зашыфраваны і інтрыгоўны. Ну, гэта той тая кніжка, за якую Спадар Ігар атрымаў галоўную празаічную прэмію імя Гідроіца. Гэта, канешне, зусім іншы тэкст. Ён значна больш, ну, сюжэтны і не ведаю як сказаць, ну, можа нават скажу прагматычны ў плане грукання да чытача, так? Ну, больш чытэльны зрэшты для як бы масавага чытача, калі такі існуе. Так, гэта гісторыя, гэта класічная гісторыя з аднаго боку, гісторыя пра трох герояў, трох персанажаў, а вось якія збіраюцца аднойчы у хвілінцы, у менскай кавярні, якая рэальна існавала. То есть тут і ў першай, і ў другой кнізе як бы вельмі шмат, ну, не тое, што дакументалістыкі, а такого псевдадакументальнага хуліганства. То есть была кавярня «Вясна», а побач была хвілінка, здаецца, так? Так, то есть я беру абсалютна рэальныя місцы, рэальных людзей часам і раблю іх персанажамі. В другой кнізе некаторыя мае прыяцелі замовілі сваю прысутнасць у гэтай кнізе, то есть вот як бы і, ну, скажам, з усяго гэтага паўстала гісторыя пра, ну, пра эпохі, пра нас, як бы вот пра, дарэчы, адзін з беларускіх палітолагаў, нават не адзін, як бы сказаў, што ўсё, што трэба ведаць пра палітычную гісторыю 90-х, напісана на 5 старонках вот там, дзе я прыдумаў польскага прафесара Вайцеховскага, які вядзе семінар у Варшаве, ну і тлумачыць там як бы беларускім удзельнікам, што насамрэч адбываецца. То есть я веселился, ну, ясно, как бы рассказывал, как казал то, что думаю, но то, что отрымая, как бы, такий отгук, ну, это для меня было нечакано. Ну, например, Сергей Чалы до меня подошел с этой книжкой, и мы посебравали, как бы, и, ну, долго говорили про эту эпоху, и, ну, и вельми цікаво. Ну, это говорить про то, что, ну, коли такие люди, как Чалы, да, які, ну, как бы, далековатые от глыбінных літаратурных працэсаў бяруць гэта чытаць, што яно сапраўды атрымала такі чытацкі поспех у пэўным сэнсе. Ну, выйшла далёка за межы вось гэтых усіх масонскіх лож. Тры гісторыі былі перакладзеныя на славацкую, атрымалі прэмію для ўсходнеевропейскай літаратуры, прэмію вышэградскай групы, вось таксама акрамя гідройца. Зараз палякі думаюць, ну, вот, перакладаць, вот, прынамсі гэтую першую кнігу, там тры гісторыі таксама. Вот, я гэта не дзіўна, хаця пачыналася ўсё з Селінджэра. Вот як можна сказаць, ключ да Клакоцкага, гэта гульня ў класікі Картасара, да, то і ключ да хвілінкі, гэта селінджэраўская сага пра гласаў, то есть позні Селінджэр, вот, дзе ён прыдумывае свой свет, як бы людзей, якія жывуць в эпохе і в той же час на дыстанцыі, як бы, да яе. А вот мне настолькі было добра ў хвілінцы, напрыканцы 80-х, і там былі все мае сябры і самыя важныя размовы, і тыя паэтычныя эмоцыі, якія потым для мяне, ну, вот, важныя былі, што я вырашыў для сябе, ну, вот, як бы віртуалізаваць яе, то есть зрабіць гэтае адчуванне хвілінкі, да? То есть это, вот, кажаце, месца, да, для вас, то есть, такое, да, ключавое туды перамясціць, і сапраўды гэтыя персанажы ўжо жывуць сваім жыццём, як бы, і хвілінка, ну, вот, засталося такім, такой, як бы, часткай беларускай метафізікі, да, то есть, вот. Аўтар ёсць у гэтай кнізе ўнутры? Ваша прысутнасць ёсць? О, это добрае пытанне, да, то есть, ну, вы так взаимодочинение, хораша сказалі, да, про тое, што это былі лепшыя вашы, а вот так, взаимодочинение аўтара і персонажаў. Ну, то так, есть, вот этих трох герояў. Это так? я зараз, як бы, про гэта думаю, тому что там ёсць наратор, які расказывае гісторію, так, і які в пэвны момант расказывае про тое, як в яго свядомасці з'являюцца гэтыя тры персонажа. Угу. Наратор – гэта не аўтар, гэта голас, які расказ, ну, вот, расказчык. То есть ён адрозніваецца і ад аўтара мяне, і ад персонажаў. В пэвны момант, ну, вот, скажам, для мяне існавала такая формула, што вот гэтыя тры героі – гэта, ну, вот, праекцыі маёй душы. То есть, вот, то бок, і ў Змагары гэта ёсць, і ў паэце. Так, і ў паэце, і, як бы, і в Эве Дамініцы, да, угу. То есть, вот, як бы, і анімус, і аніма. То есть, патрошачкі ў вот, кожным, вот, так? Вот, да. Вот. І тут вот я спрабую расказаць гісторыю пра самога сябе, але не наўпрост, а вот як бы в розных праекцыях раскладаючы гэта ўсё, ну, вот, як бы, на тры розныя гісторыі. Но зараз у мяне пачала пісацца, як бы, кніга, у якой гэтыя тры персанажы спрабуюць расказаць гісторыю пра аўтара. Не про наратора, а в якой, это уже не хвилинка, хвилинка скончена, да, то есть, але персонажи не погодились с тем, что яны вот, как бы, застались только там, и, ну, вот, спробуют уявиться себе, как бы, кто же был автор. Такая гульня, скажем, люстерков, то есть, как бы, люстерки, якія отбиваются в люстерках, ну, Борхес так само мой улюбленный, скажем, автор, и... То бок быў Картасар, быў Селінджэр, і зараз будзе, як вы кажаце, ключ Борхес. То есть тыя, хто нас глядзіць і дачакаецца кнігі, атрымліваюць у нашай сённяшняй сустрэчы падказку. Тым часам, пра што хацелася б яшчэ дазнацца, ўсё ж такі пра рэаліі сённяшняга дня хочацца запытаць. запытаць у тым сэнсе, што вы даволі аптымістычна выказаліся пра тое, што адбываецца вось у беларускім пратэсце. І ну, я сваімі словамі гэта перадам. Думка была ў тым, што нібыта ніхто не кіруе, ніхто не дае плану, да, дзеянняў, але ўсё адбываецца там умоўна цудоўным і добрым чынам. Што сапраўды вы бачыце ў гэтым? Што стаіць за вашымі развагамі, думкамі? Што вас натхняе на пазітыўнае бачанне сітуацыі? Ну, некая інтуіцыя, то есть вот як бы доўгае пражыванне свайго жыцця ў гэтай краіне, і ну, паэты ўсё ж такі яны умеюць адчуваць паветра, да, то есть вот гэтую эмоцыю, якая а ў паветры нешта ёсць. Ёсць, канешне, да, то есть вельмі узыходзячая, пазітыўная, узнёслая, да, то есть як бы мы відавочна выбіраемся як бы вот з такой вот яміны нармальнасці, і там была вот в інтэрв'ю метафора такого штучнага інтэлекта, які пачаў працаваць, збіраючы, да. Калі казаць мовай паэзіі, то з'явілася адчуванне магіі. То есть з'явілася, ну, вот адчуванне магічнасці прасторы і вот, ну, вот нейкага цуда, сэнсоўнасці, цуда, да, таму што адбываецца, што ўсё не здарма, так? Людзі, якія, ну, скажам, песімістычна ацэньваюць, ну, ці там як бы прагнозы, ці вот выплёскваюць сваю эмоцыю, я мне нават не то, што не хочацца суцішаць, да, это таксама важна, дазволіць вот гэтай эмоцыі песімістычнай набыць сваю форму, выйсці, ну і адліцца вот в нейкія аргументы, да. Но пры гэтым, як прафесійнаму філосафу, часам мне хочацца схапіць такі дзэнскі дубец, як бы ці кей, і пачаць бегаць і крычаць там, ну, там мазгі трэба ўключаць, да? То есть вот кажуць там пратэсты зліліся. Боже, ну вот пратэсты гэта адна з катэгорыяў, то есть калі ўяўляць сабе всё, што змяняецца, як бы, ну, вот в беларускім грамадстве, пачынаючы з папярэдняй весны, то пратэсты гэта маленькі інструмент, які на паверхні вот, ну, ну зніклі, ну зніклі, ну і што? Ну вы слухайце жыццё, вы глядзіце, што адбываецца, там глядзіце, ну вот як многа людзей, якія ну былі, скажам, ну вот недзе на такім нізенькім узроўні піраміды Маслоу, то есть як бы, ну здабывалі ресурсы, да, просто па-нашаму, здабывалі, да. Ну, чарка-шкварка в такім метафізічным сэнсі. Конечно, конечно. Тут і лексусы там часам, і добрыя домікі. Гэта тая ж самая шкварка, только толстая. Да, толькі вялікая, да? То есть, а тут яны пачалі адкрываць як бы для сябе краіну. Вот все спрачаліся пра Бабарыку, ну, вот ці ён падпісаўся там як бы з расійскімі ўладамі, ці не падпісаўся. А тут жа важна зусім іншае, што чалавек вот адкаціў назад сваю карму. Вот ён паспяховы банкір, які там, ну, вот, чаго вот яму не хапала, як мае, да, да, то есть вот як бы і гэта вот пэўны стыль жыцця і пэўна, і вот ён кідае ўсё і пускаецца в абсалютна не это так прыгожа насамрэч. Вот в такім індывідуальным паэтычным вымярэнні, да? І ён пачынае адкрываць для сябе культуру, там краіну, думаць: "Ага, вот давайте как гэта зробім". А потым падключаюцца айцішнікі, якія, здаецца, ўвогуле ні пра што не думалі, толькі цюкалі на клавішах, да? Вот і зараблялі грошы. І яны таксама адкрываюць для сябе ўсё. І вот гледзячы на ўсё гэта, нават хочацца проста ціхенька адысці ў бок і нічога не раіць і не расказваць пра тое, што, ведаеце, я вот адкрыў для сябе як бы некаторыя рэчы ў канцы 80-х, да? А вашае пакаленне напрыканцы 90-х, напэўна, да? То есть это настолькі прыгожы і настолькі тыпічна беларускі працэс прыдумывання сябе ў сваёй краіне, што, ну, і ён масавы цяпер, і ён паспяховы, і ён пазітыўны, і пад гэта ніхто ўжо не просіць ресурсаў, таму што вот гэтая ніжняя частка пірамідкі ўжо з чаркай, з кваркай крышачку на, ну, вот набілася. Цяпер вот заўважце, мы часам спаборнічаем у тым, хто як бы сам, ну, вот, прапануе там дапамогу, прапануе свой ресурс, у тым, каб зарабіць прыгожую вартую рэч. Так, неверагодная была, канешне, хваля салідарнасці, ну яна і цяпер працягваецца. Вы ведаеце, сябры, нам цяжка уявіць, што вы адчуваеце з таго боку экрану, але вось я персанальна, калі чую ад нашых гасцей вось падобную рыторыку, я проста ведаю, што толькі дзеля гэтага, вось апошняга сказу ці там ці сентэнцыі, было варта сустракацца, распачынаць гутарку, проста каб пачуць гэтыя словы, пачуць іх абгрунтавана, светла, па-добраму і з надзеяй на лепшую будучыню. Сёння ў цыкле літаратурных гутарак «Кантэкст» нашым госцем быў Ігар Бабкоў. Мы размаўлялі пра ўсё патрошкі, абмяркоўвалі кнігі, абмяркоўвалі будучыню Беларусі, развянчалі некалькі міфаў і дазналіся сімпатычныя падрабязнасці жыцця беларусаў, якія кожным пакаленні раскрываюць нанова Беларусь і прыдумляюць сябе ў ёй. Жыве. Будзьма ў кантэксце. За небакраем Европы у акопах заціхла туга. Людзі, нібыта пасля хлераформу, жывуць, паміраюць. Ціхае літанне. Не спаць, цёмныя начныя словы на паперы згараюць. Кроплямі малявана гараю сцякаюць з-пад рук. Існаваць, існавець, ісці тваімі шляхамі, забітая знічка Европы. Глядзі, нібы вечнасць у шашкі, гуляюць у смерць далакопы. За небакраем паэзіі ноч, ханскі патруль, далакопы дзеляць вопратку, колькі стагоддзяў. Ах, святая нянавісць, толькі тут мы дома, сярод пахаваных магіл ды забытых багоў. Абгостраны рысы і позірк зацяты, дарма за шыбамі ноч і цікуе скавыча зіма, вачэй сівізна і сівыя старыя часы. Павыпаў сняжок, каб пазбыць, прыхаваць галасы, і дворнік струмкі сярод ночы вартуе адзін, сон згаслых вачніц ды замкнёнасць глухіх дамавін, прадонных пакояў высокую белую столь, дзе ў вопратцы лёсу віруе бязлітасны боль. Распусны, халодны, пранізлівы бляск ліхтара, адчай даўгавейны, самота, рыпенне пяра. Солюс рэкс. Люстэркі адбіліся ў люстэрках, тыражаваны свет выйшаў за межы, мізэрная эпоха. Аслепла арфей, кранае рукамі сцены, залезныя гімны, час пяе пад вакном. Навошта тут чалавечасць? Спяшайся, яшчэ бачныя сляды адышоўшых, яшчэ чутныя крокі, яшчэ не позна, на досвідку адыходзіць цягнік назад у ноч. Люстэркі адбіліся ў люстэрках, тыражаваны свет выйшаў за межы. Вочы заплюшчы пад небам халодным, маўклівым, рукі ў ціш апусці, слухай, енк галодных сабак за сценамі сэрца, сп'янелага цеплынёю, якім так доўга ты жыў, небарака, дзе тваё неба? Сабакі бягуць за табою па мосце, да літасці прагныя. Звыкайся трымаць свету цяжар, звыкайся быць мерцвяком, звыкайся сляпымі вачніцамі зеўрыць. Восеньскі дождж, тваё каралеўства. Халодны, бясконцы, дождж пустаты адчаю, хто ты? Кароль і жабрак, былы ўладальнік прасторы і часу, нябёская мілаты прыязных рэчаў самім, бога махілёны, цяпер кароль на выгнанні. Вогнішчы мёртвай лістоты, сэрца тваё, свецяць зіхоткім святлом. Жабрак, сабакі бягуць за табою па мосце, тыя, што былі людзьмі, гадаванцамі лёсу, да літасці прагныя, гайні в пякучых рызманах. Не маеш нічога. Урочаны час. Бачыш прысутнасць сваю у свеце. Толькі прысутнасць. Нерасчытаная сутра аднаго з патрыярхаў, забытага веравызнання, невядомае веры. Там усё напісана пра пераходы, ветру і цішы, жыцця і руінаў, сну і чуйнавання. Пра вайну з ліхтарамі, пра чырвонае сонца, пра ночы дарогу, пра сутарэнне, затрыманага часу на маршруце жаданняў, у лабірынце пяшчоты, дзе замест мінатаўра кроплі марціні. Сутра незлічоных квіткоў, затмененых падарожжаў у кішэні начнога ветру, тэлефонаў, па якіх не шукаеш нікога, запісаных, забытых на рахунку кавярні, сутра адкладзенага спадзеву, сутра блукання для аднаго з патрыярхаў даўгачаканай самоты у гатэльным пакоі, дзе толькі сцены і неба. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душаў? Крыху віна, поўня, подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плыдуць па янзы часы без каралеўя, чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багавых герояў. І толькі іхнія душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвету, альбо як клёны, якія скідаюць лістоту са шкадаваннем, ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе в осеньскім парку.